بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا وشفينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه. سبحانك لا علم إنك أنت العليم. سورة مباركة مائدة هست. ابتداء ربط و مناسبت این سوره با سوره های گذشته یک ربط اسمی هست که ما در آغاز خواندیم که این سوره ها از نظر نام هایی که با هم دارند مرتبطند. ایاک نعبد و ایاک نستعین از فاتحه آغاز میشه و لا نعبد البقره كما فعل اليهود ولا آل عمران كما فعلت النصارى ونؤدي حقوق النساء ونعطي مهورهن نحلة اللهم أنزل علينا مائدة إفضالك وكرمك. بهرحال بعد از اینکه رد بکنیم عبادت بقره را، رد بکنیم عبادت آل عمران را و در رابطه با مسائل و حقوق زنها و نساء و بقیه حقوقی که الله عز و جل متوجه ما فرموده کوتاهی داشته نباشیم، ادا کنیم، از خدای عز و جل انتظار مائده و سفره رحمت و فضلش را داریم. این مناسبت به اصطلاح اسمی میگویند، اما ربط معنوی، یک ربط همینه که در پایان سوره نساء خواندیم. یبین الله لكم ان تضلوا، خداوند مطالب را بیان می فرماید تا که شما گمراه نشید. لذا بعضی از اون مطالب اینه که در این سوره هست، نفی شرک فعلی، که فعلا شرک فعلی را مرتکب نشوید. میخواهید گمراه نشوید، شرک فعلی را مرتکب نشوید. و ربط و مناسبت دیگر اینه که ما در سوره بقره چندین مضمون خواندیم، هم توحید بود، هم رسالت بود، هم جهاد بود، هم انفاق بود، و هم درباره امور انتظامیه و امور مصلحه مطالب بود. بعد در سوره های آل عمران و بقره، هر دو که موضوع توحید بود، نفی شرک اعتقادی بود. شرک اعتقادی یا شرک فی التصرف، که انسان معتقد باشد غیر از خدای عز و جل کسی میتونه مدبر باشه، متصرف باشه، مدیر و گرداننده امور باشد، اون را میگن شرک اعتقادی که مربوط به عقیده انسان است. بعد از اون حال در سوره مبارکه مائده و سوره بعد از مائده که سوره انعام است، در این دوتا بیشتر موضوع نفی شرک فعلی هست، نفی شرک فعلی. و این مطلب را قبلا هم خدمت شما عرض کردم که شرک اعتقادی اگر نباشد شرک فعلی هم نخواهد بود، اما انسان اگر از نظر اعتقاد به کسی اعتقاد داشته باشد که او عالم الغیب هست، او غیبدان هست، اون مدبر و متصرفه، اون نافع و ضار هست، اون از احوال من خبر داره، میتونه به من نفع ضرر برسن، لذا به خاطر اون گوسفند میکشد، به خاطر اون شتر میکشد، پس شرک فعلی مرتب هست بر شرک اعتقادی. پس اونجا وقتی که ثابت شد که هیچ کس بغیر از الله مدبر و متصرف نیست، اینجا الان در این سوره ها در این دوتا باید بشه که تحریمات الهی را حرام بدانید و محللات الهی را حلال بدانید، تحریمات غیر خدا را حرام ندانید و تحلیلات غیر خدا را هم حلال ندانید. حلت و حرمت را فقط از خدا بدانید که او برای شما بیان میکنه، برای غیر خدا نه چیزی را حلال بدانید نه چیزی را حرام. شرک فعلی همینه که انسان برای کسی گوسفندی بکشه، برای کسی شتری بکشد، لذا وقتی که اعتقادی نباشد عملی هم نخواهد. خب پس این ربط و مناسبت این سوره بود با سوره های گذشته. خدای عز و جل در این سوره همونطور که عرض کردم بیشتر شرک فعلی را رد می فرماید، اما آغاز می فرماید با خطاب مؤمنین و اینکه ای مؤمنین شما به عهد و پیمانتان، به میثاقتان پایبند باشید. عنایت داشته باشید، یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ای مؤمنان شما نسبت به عقود، نسبت به عهدها، پیمانها، عقود یعنی عهود، عهدها و پیمانها چی باشید؟ پایبند باشید. خب مراد از عهد چیه و مورد خطاب چه کسانی هست؟ اینجا مفسرین آراء مختلفی دارند. بعضی معتقدند که خطاب عموم مؤمنین راست، یک قشر خاص که اهل کتاب باشند و تازه ایمان آوردند نیست، عموم مؤمنین راست. خب اگر خطاب عموم مؤمنین را باشد مراد از عهد چیه؟ بعضی گفتند عهد و پیمان قبل از اسلام. قبل از اسلام هر کسی با کسی عهدی داشته، دیگه نگه الان اسلام آمد اون عهد تمام شد، به اون عهدها پایبند بماند. بعضی دیگه گفتند منظور از عهد بیع و شراء و نکاح و وعده هایی که ما فی ما بین خودمون داریم، مثلا به کسی ماشینی میفروشیم، خب ماشین را دیگه تحویل بدیم. گندم میفروشیم برای بعد از دو ماه مثلا به عهد خودمون پایبند باشیم. بحث نکاح هم چنین، وقتی که مهری تعیین میشه به مهر باید انسان به عهد خودش پایبند باشد. پس مراد این نوع معاملات و عقود هستند. عقود به معنی همون عقد میشه در این صورت. خب این قول دوم است. و سوم این که وعده ها و پیمان های فی ما بین، ما با شما وعده میکنی، شما با ما سر ماه مثلا فلان چک پرداخت بشه، فلان کار انجام بگیرد، هر عهدی هر پیمانی که با هم میبندید، یا از این به بعد فی ما بین ما صلح باشه، جنگ نباشه، اینا تمام عهدها و میثاقهایی هستن که انسانها با هم میبندند. بعضی گفتن که مراد از عهد این عهدها و این وعده ها هستن. و بعضی معتقدن که یا ایها الذین آمنو، اینجا خطاب اهل کتاب هستن، مخصوص اهل کتاب. منظور اینه که این پیمان هایی که شما در کتاب های خودتون دارید، مثلا الان در همین سوره میخوانیم ولقد اخذ الله میثاق بنی اسرائیل، خداوند پیمان بنی اسرائیل را ذکر میفرما چی چی بود، باید چی کار بکنند. پس به اون عهدها ای اهل کتاب که شما در کتاب هایتون با خدا داشتید، به اون عهدها پایبند بمانید، وفا بکنید. خب اینها اقوال مختلفی بود که از تفاسیر مختلف نقل شد. اما در پایان این اقوال قول محقق را میخوام عرض کنم، اون قولی که از نظر محققین، از نظر مفسرین، اون قول قول راجعی هست. اون اینه که اولا مراد از آمنو عام است، چه کسانی که قبلا مشرکین مکه بودند ایمان آوردند، چه یهود بودند، چه مسیحی بودند، هر کس، چه من و شما، هر کس که ایمان دارد خطاب او را متوجه است. و مراد از عهد چیه؟ ببینید تمام فرائض و تمام واجبات و تمام حدود حلال و حرام و تمام احکام اسلامی و تمام عقود و معاملاتی که ما با هم دیگه داریم، یعنی هم آمنو را عام کن، هم اوفو بالعقود را عام کن. من و شما با هم عهدی میبندیم، سر ما پول بدیم، گندم بدیم، ماشین تحویل بگیر، یا اینکه با هم صلح میکنیم، عهد میبندیم، هر عهدی، اینها عهدهایی هستن که ما فی ما بین خودمون داریم، یا عهدی که با خدا داریم. وقتی گفتیم لا اله الا الله محمد رسول الله، پس تمام عهدی که این کلمه با این کلمه بستیم، اما از واجبات، فرائض، نماز، زکات، صیام، اینا تمام جزء عهود هستند. یا نظری که میکنید، خدا یا این کار را به خاطر تو انجام میدهم، اگر فلان عملم حاجتم برآورده بشه، فلان قربانی را میکنم، فلان عمل را میکنم، اینا تمام و تمام چی هستند؟ اینها تمام عهدهایی هستند که انسان دارد، چه با خدای خودش، چه با برادران خودش. پس مراد آمنو عام هست، قول محقق اینه، و مراد از عهد تمام عهدهایی که چه متعلق به حقوق الله باشن و چه متعلق به حقوق العباد باشن. بعضی از اون عبارت ها طولانیست، مختصر عرض می کنم. بعضی از اون عبارت هایی که مفسرین دارند، قال ابن جریج هو خاص به اهل الكتاب. ابن جریج گفته که این یا ایها الذین آمنو به اهل کتاب خاص است و فیهم نزلت، درباره اونها نازل شد. اما وقیل عام و هو الصحیح، گفته شده نه عام است، صحیح هم همین اینکه این چیه؟ عام است. بله قرطبی. حال عهد الله، مراد از عهد الله عزوجل اون عهدی است که انسان با خدا داشته، و احکم بما انزل الله في كتابه من آياته الداله على توحيده، اونم یک نوع عهدی است. الا ای حال، الله عز وجل می فرماید یا ایها الذين امنوا اوفوا بالعقود، ای مؤمنین، ای قاطبه ایمانداران، شما وفا بکنید، پایبند باشید به عهدها و میثاقهایی که شما میبندید، چه با خدای خودتون میبندید، چه با خودتون دارید. احلت لکم بهیمت الانعام. خب حال میرسیم به اون حیواناتی که الله عزوجل برای ما حلال قرار داده. بنده عرض کردم بحث شرک فعلی هست. شرک فعلی را قبلا هم توضیح دادم، یک بار دیگه هم توضیح میدم برای عزیزانی که قبلا نبودند. شرک فعلی اولا ما چهار عنوان داریم قبل از شرک فعلی. این چهار عنوان چیه؟ یکی تحریمات الله یا تحریمات الهی، یعنی چیزهایی که خدا حرام قرار داده، مثلا گوشت خوک، گوشت خنزیر. اینجا بیان میفرماید حرمت علیکم المیته، اون چی که خدا حرام قرار داده اونا را چی میگن؟ تحریمات الهی. دوم تحریمات غیر الله، یعنی چیزهایی که خدا حرام قرار نداده، بندگان به خاطر رضا و خوشنودی غیر الله اونها را حرام میکنند. مثلا شتر را گوشش را میبرد، فلیبتکن آذان الانعام، همینه نه؟ گوشش را میبرد، میگه که این مال زیارت سلطانه. وقتی که مال زیارت، دیگه سوار شدنش را برای خودشون حرام میدانند، شیرش را حرام میدانند، پشمش را حرام میدانند. اینی که به خاطر خدا حرامش نکرد، خدا این نعمت را بهت داده که بخور، بر او سوار بشو، از سواریش استفاده کن، از شیرش استفاده کن. پس برای غیر خدا حرام کردن هم میاد در می سورها که ما جعل الله من بحیره ولا صائبه ولا وصيله ولا حام، خداوند اینها را حرام نکرد. چهار نوع حیوان بودند که اونها حرام کرده بودند. پس این نوع دوم هست، تحریماتی که لغیر الله باشد، برای غیر خدا باشد. پس ببین اولین تحریمات الله حرامند، اونی که خدا گفته حرام، میتات، دم، لحم خنزیر، اونا چیان؟ حرامند. دومی که تحریمات لغیر الله باشد، این حرام نیست، چیه؟ حلاله. سومی هست که محللات الهی یا حلال الهی، اونی که الله عز و جل حلال قرار داده اون را هم باید حلال بداریم، اون را حرام نکنیم. همین میخوانیم احلت لکم بهیمت الانعام، اینا را خدا حلال قرار داده. و چهارم هست که یا بگیم عرض کنم ببخشید سومی هست منظورات الله یا النظر لله، چیزی که شما نظر میکنید برای کی؟ برای الله. نظر میکنی برای الله، خب باید به نظرت عمل کنی، وفا کنی. این نظری که برای الله میشه اینم حلال است، اینم چیه؟ حلاله. و چهارمی هست النظر لغیر الله یا منظورات غیر الله، کسی که نظر میکند برای غیر خدا. مثلا میگه که اینها را من صدقه کردم. البته این نظر لغیر الله لازم نیست حیوانی حتما باشه، حیوانی هم میتونه باشه، بیشتر حیوانات را میکرده. این شتر مال مثلا فلان غیر الله هست، این را برای خوشنودی او میکشم. یا این گوسفند برای رضا و خوشنودی فلان پیره، فلان پیامبره، فلان امامه، فلان ولی صالح است. خب اینها این حرام است، نظر لغیر الله چی است؟ حرام است. پس ببینی از این چهارتا دو تا حلال بودن، دو تا حرام. تحریمات الله حرام، تحریمات غیر الله حلال، النذر لله حلال، النذر لغیر الله حرام. پس دو تایی که حلالند، دو تایی که حرامند. حال شرک فعلی اینه که انسان اونی که خدا حرام قرار داده به خاطر خوشنودی غیر حلال قرارش میده، اونی که خدا حلال قرارش داده به خاطر خوشنودی غیر انسان چی میکنه؟ حرام قرارش میده. خب این را کسی میتونه اعتراض بکنه که این فوقش گناه کبیره هست، چیزی که خدا حلال قرار داده حرام قرار داده، این گناه هست. چرا شرک؟ بنده عرض کردم به خاطر خوشنودی غیر خدا، یعنی اون غیر خدا را ابتدا هم عرض کردم، کسی که اون راست معتقد است اون صفاتی داره، مثل عالم الغیب است، نافع و ضار است، مدبر و متصرف است، لذا معتقده که من به خاطر روح او و خوشنودی او این کار را میکنم، به خاطر خوشنودی او این کار را میکنم، او از من راضی میشه، به من نفع میرسانه، از من ضرر را دفع میکنه، این دیگه شرک فعلی. اما شرک فعلی مرتب است بر اون شرک اعتقادی. اون که عالم الغیب دانستن اون شرک اعتقادی است، اون که نافع و ضار دانستن شرک اعتقادی است. بر بعض این کار را به خاطر خوشنودی او انجام دادن میشه شرک فعلی. لذا فقط منظورات الله یک بخشش ماند که عرض کردم، چیزی که انسان نذر میکنه برای غیر خدا، برای خوشنودی غیر خدا، امکان داره که حیوانی باشه، مذبوحه باشه، امکان داره مذبوحه نیست. پس ما اهله را ما ذبحه نباید ترجمه کرد که میخوانیم، امکان داره مذبوحه نباشه. مثلا اون چیزی که برای خوشنودی غیر خدا کسی میکنه، امکان داره آش باشه، امکان داره حلوا باشه، امکان داره گوشت و برنج باشه، نقل و نبات باشه، لذا یه چیز دیگه باشه غیر از مذبوحه. پس همین که نام گذاری میکنه، میگه این مثلا یک لیوان آبه، میگه بنوش و برای رضای فلانی، برای رضای فلان امام، فلان پیر. این پس چیکار کرد؟ همین یک لیوان آب را برای رضای او داد. البته اینجا باید یک فرقی را شما در ذهنتون داشته باشید. یکی از موضوع ایصال ثواب و یکی از موضوع عبادت. کسی مالی را میده برای رضای فلان، برای خوشنودی امام، برای خوشنودی روح پیر، این دیگه رضای او را مد نظر گرفت، این میشه عبادت او. اما نه، برای رضای الله میده، میگه خدایا این خون را میرزم برای رضای تو، اما ثوابش را میبخشم به مرشدم، به بزرگم، به پدرم، به پیرم. خب این ثواب را بخشیدن، ایصال ثواب، این مسئله فرق داره. بحث ایصال ثواب و انکار ایصال ثواب نیست، بحث اینه که انسان عبادت مالی انجام بده و این عبادت مالی را برای غیر خدا انجام بده. بس این خلاصه شرک فعلی شد. الان آیات را بفهمید. الله می فرماید احلت لكم بهیمت الانعام، این بیان تحریمات غیر الله است. حلال شده برای شما چارپایان، چارپایان حلال، شما چرا حرام میکنید؟ شما حرامشو نکنید، به نام پیر و پیامبر اونها را حرام نکنید. الا ما یتلا علیکم، چارپایان حلال مگر آنی که بر شما حرام میشه، این تحریمات الله است. ما یتلا علیکم در آیه بعدی میاد حرمت علیکم المیتة، پس اشاره به اونجاست. غیر محل الصید و انتم حرم، غیر از این که شما حلال داننده صید و شکار باشید در حالی که شما در احرامید، یعنی وقتی که در احرامید، اون ولو این که حلال است اما برای شما چیه؟ حرام است. ان الله يحكم ما يريد، خداوند عز و جل آنچه که اراده بکند اون را فیصله میکند، دستور صادر میکند. خب حال بعد از اینکه بیان تحریمات لغیر الله شد، خداوند میفرماید برای غیر من اینا را حرام نکنید، من اینا را حلال قرار دادم، احلت لكم، لذا حلالند. حال بیان النذر لله میآید، منظورات الله میآید، چیزی که برای خدا باشد. مثلا شما از اینجا که به حج تشریف میبرید، از همینجا با خودتون هدیه میبرید، شطوری با خود میبرید که بکشی اونجا برای رضای خدا، پس این را نذر کردی. این چی میشه؟ جزء منظورات الله میشه، النذر لله میشه. خب به این تعرض کردن، این جزء شعائر الله است، به این تعرض کردن حرامه. الله میفرماید یا ایها الذین آمنوا لا تحلوا شعائر الله، ای مؤمنین شما حلال ندانید شعائر الهی را، یعنی حرمت اونها را داشته باشید، ولا الشهر الحرام، و همچنین حلال ندانید جنگ کردن در ماه حرام را، بلکه حرمت اونها را داشته باشید، ولا الهدی، و همچنین هدی را حلال ندانید، بلکه یعنی تعرض به او را، بلکه حرمت او را داشته باشید، ولا القلائد، و همچنین قلائد را، قلائد جمع قلاده هست، قلاده اون نشانی و گردنبندی را میگن، چه کفشی باشه، چه چرمی باشه، چه ریسمانی باشه که به گردن شتر و به گردن حیوان بسته شده، که در واقع چیه؟ علامت هدی بودن او هست. این مبالغه است، یعنی وقتی که اون قلاده را احترام داشته باشید، پس خود اون حیوان را به طریق اولا. ولا آمین البیت الحرام، و نه آن کسانی که قصد کننده بیت حرام هستند، اونها را هم شما حلال ندانید، منظور تعرض به اونها را، بلکه اونها را هم جزء محرمات بدانید، برای خدا خارج شده. در توضیح میدم انشاءالله. که یبتغون فضلا من ربهم و رضوانا، در حالی که اینها میطلبن فضل الهی را از جانب ربشان و رضوان الهی را، همی آمین البیت الحرام، ای لا تتعرضوا لقوم هذه صفتهم، قومی که این صفت مال او هست، قصد بیت الله دارد و اونی که شطر را داره حد کرده میبره به سوی بیت الله، به خاطر تعظیم اونها تعرض نکنید. ببین یک حاجی، یک معتمر که احرام میبندد، این هم دیگه حرمتی دارد، همونطور که برای خودش حرام هست که خیلی از چیزها را باید رعایت کنه و نپوشه، استفاده نکنه، مثلا خوشبوی استفاده نکنه، عطر استفاده نکنه، شامپو صابون استفاده نکنه، لباس دوخته کرده استفاده نکنه، همچنین برای دیگران هم حرام است که به این تعرض بکنه، این دیگه یک نوع تقدسی داره. علی ای حال، ابتدا اینجا کلمه شعائر الله آمد. شعائر الله به چی اطلاق میشه؟ عن مجاهد هو قول الله شعائر الله الصفا والمروة والهدي والبدن، كل هذا من شعائر الله، ابن جرير. همینها شعائر الله هستند. صفا و مروة که خود خدای تعالی فرموده ان الصفا والمروة من شعائر الله. شطوری که برای حج برده میشه و به عنوان حجی هست، اینم جز شعائر الله هست. الا ایال، هر چیزی که چی باشد، به خاطر خدا باشد، به سوی خانه خدا میره، این به نوعی چی دارد؟ تقدس دارد، لذا تعرض به اونها حرام است. ماه های حرام هم به خاطر حرمتی که در این ماه هست، البته بحث را می کنیم بعدا که آیا ماه های حرام هنوز هم به همون معنای حرام هستند یا که جنگ کردن در اون حرام است یا نیست بعدن. ولا امین البیت الحرام، اینهایی که قصد بیت الله الحرام را کردند به اینها شما تعرض نکنید. بعضی گفتند خب کی به اینها تعرض میکنه؟ بعضی گفتند مراد از آمین البیت الحرام مشرکینند، یعنی اینها وقتی میخوان برای طواف خانه خدا بیاند به اینها تعرض نکنید. بعدا این آیه منسوخ شده، یا ایها الذین آمنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. قبل از اون اجازه داشتند که اینجا آمده، بعد از اون اجازه نداشتند. ولی این قول قول محققی نیست و از این قول لازم میاد که این آیه را ما منسوخ بدانیم، بلکه قول محقق که شیخ ما رحمه الله هم به همین قول اصرار دارند و به این قول تأکید دارند، اون اینه که مراد از آمین البیت الحرام اون مشرکین هستند که در حدیبیه مانع رسول الله و صحابه شدند و نگذاشتند که طواف بکنند. اما بعدا اینها خودشون در اطراف مکه و اون حواشی زندگی می کردند، بعدا مسلمان شدند. بعدا اینها چی شدند؟ مسلمان شدند بعد از فتح مکه، حال که اینها خودشون قصد دارند که بیایند به بیت الله الحرام و می خواهند که اونجا طواف بکنند. شما معنی اینها نشید، چون که دیروز با اونها مثلا اونها معنی شما شدند. خب دیروز اینها در یک دین دیگه بودند، در حالت شرک بودند، بس می فرمایند که مراد از این اونها هستند نه کسانی دیگه. وقال بعض المفسرین ان الايه في المسلمين فهي محكمه وحكمها باق فلم تنسخ المنار. لذا این آیه منسوخ نشده، مراد همین ها هستند. امروز هم مثلا به عنوان مثال کسانی که متولیان امر مسجد الحرام هستند، امکان داره با بعضی از مسلمانان دیگر اختلاف داشته باشند، مثلا با یک کشوری جنگ داشته باشند، اختلاف سیاسی داشته باشند. حال کسانی که قصد بیت الله را دارند، ولو اینکه از کشور مخالف باشند، ولو اینکه دشمن باشند، اجازه نداره به اینها تعرض کنید. به این معنا هست، نه اینکه مراد مشرکین، بلکه مراد چی هستند؟ مراد مسلمین هستند، کسانی که میخواهند به بیت الله برند. لذا الله میفرمای اینها را شما مورد قصد قرار ندهید، که اینها هدفشون رضای خدا و فضل الله است. و اذا حللتم فاصطادوا، اونجا فرمود غیر محل الصید و انتم حرم. شما وقتی که در حالت احرام بودید شما شکار را شکار نکنید. اما اینجا می فرمای هر وقتی که شما حلال شدید، از احرام خارج شدید، فاصطادوا، شما شکار بکنید. این امر برای وجوب نیست که بعد از احرام شکار واجب باشه، بلکه این امر برای اباحت است. بعد الحظر آمده، بعد منع آمده، اول منع آمد، بعد از منع که الان آمده چیه؟ این مباح است، کسی میخواد شکار بکند. ولا يجرمنكم شنآن قوم ان صدوكم عن المسجد الحرام ان تعتدوا. این تأکید است بر تعمیل، اینم همون مطلب گذشته را دارد، مطلبی دیگر غیر از اون نمیگوییم که نیاز به نسخش باشد، بلکه اینهایی که دیروز شما را نگذاشتند برای حدیبیه، مزاحمت ایجاد کردند، جلوی شما را گرفتند، الان با اونها اگر بغض داری این باعث نشه که تعدی کنید، اونها را نگذارید. نه، شما الان نادیده بگیرید، فراموش کنید. ولا یجرمنکم، جرم میگوین تحریک را، تحریک نکند، برانگیخته نکند. شناعان قوم، بغض قومی، عداوت با قومی که انصدوکم، لانصدوکم، چون که شما را باز داشتن. انصدوکم عن المسجد الحرام، به دلیل اینکه شما را باز داشتن از مسجد حرام. ولا یجرمنکم، کم مفعول اول است، ان تعتدو مفعول به تاویل مصدر مفعول دوم است، یعنی بغض اونها شما را بادار نکند که چی کنید؟ ان تعتدو، شما تعدی کنید، تجاوز کنید، نه این کار را نکنید. و تعاونوا علی البر و التقوى، هم دیگر را کمک بکنید بر نیکی، بر تقوا، بر خدا ترسی. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، و هم دیگر را کمک نکنید بر گناه و بر تعدی. واتقوا الله، این نسخه، نسخه عمل، اگر از خدا بترسیم هر جا عدل میکنیم، هیچ جا ظلم نمیکنیم. ان الله شدید العقاب، بدون شک الله عزوجل شدید العقاب است. این نسخه تقوا، اگر بدانیم که ان الله شدید العقاب، اون وقت ما ظلم نمی کنیم. حرمت علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر، ببینید فرمود که الا ما یتلا علیکم، در اولین آیه این سوره مبارکه خداوند اونی که حلال است هم بیان فرمود، الا ما یتلا علیکم، حرام را فرمود هم برای شما بیان میکنم. حال این همون تفصیل تحریمات الله است، اونایی که خدا حرام قرار داده چی هستند؟ حرمت علیکم المیتة، حرام قرار داده شده برای شما میتة، اون حیوانی که خود مرده بدون زکات، بدون ذبح. و الدم، و همچنین حرام است برای شما خوردن خون، اون خونی که مسفوح باشد، الدم المسفوح. و لحم الخنزیر، و همچنین حرام قرار داده شده برای شما گوشت خنزیر. کلا خنزیر حرام است، ولی خب گوشت که چون مقصود گوشته. و ما اهل لغیر الله به، و آنچه که نامزد شده، ببین اهل را هیچ وقت نامگذاری نکن، چه ذبیحه معنا نکن، بلکه معناش است نامگذاری، مسما شدن. بس اهل را هم ما اهل را تو مسئله لا قدری تفصیل بیان کردیم، اینجا اون تفصیلش لازم نیست، ولی فقط دو نکته را اینجا شما داشته باشید. یکی ما عام است، ما وقتی که عام باشه شامل حیوان تنها نمیشه، حیوان را هم شامل میشه، بیشتر حیوان نظر میکردن برای غیر الله، حیوان را هم شامل میشه، گوسفند و گاو و شتر را. اما ما که عام هست هر چی باشه، عرض کردم ولی که حلوا باشه، لیوان شربت باشه و نقل و نبات باشه، هر چی که باشد ما، این نکته را شما در نظر داشته باشید. دیگه اهله را به معنی ذبح نکنید، اون چی که کشته میشه برای غیر خدا، نه اون چی که نامزد میشه، این مهم است. چرا من این را تاکید میکنم؟ به این دلیل که شما مثلا این گوسفند را نامزد بکنید، بگید که این گوسفند برای فلان زیارت، برای خوشنودی روح فلان صالح و فلان بزرگوار، این از همین الان حرام شد، الان به وقت ذبح بگید بسم الله الله اکبر، هم حرام میشه، این چون که خوشنود اصل عبادت است، جنبه عبادت است. از همین ابتدا انسان چیکار کرد؟ شرک کرد. یعنی این عبادت مال نظر برای خدا باید بکنی، برای رضای خدا بکنی. لن ینال الله لحومها ولا دماؤها، خدا نه گوش میرسه نه خون. ولکن یناله التقوی منکم، همون خدا ترسی و جنبه عبادیش برای الله است. اون جنبه عبادی را انسان برای غیر خدا اگر بده، ولو اینکه به وقت زب بگه بسم الله الله اکبر، ولی عبادت را برای غیر خدا کرده، با بسم الله الله اکبر آغازش کرده، حرامه. و عرض کردم ما چونکه این لیوان شربت را شما ببرید نذر کردی برای امام، برای پیر، برای پیغمبر، یعنی برای خوشنودی اونها، اما بعدا چیکار میکنی؟ این را وقتی که میدی اینجا ذبحی دیگه صورت نگرفته. کسی بگه نه این حرام نیست، این ذبح نشده، نه، اوهلا به معنی ذبح نیست، اوهلا به معنی چی هست؟ مسمى شدن. و همینجا دوباره تکرار میکنم و تاکید میکنم که این را با ایصال ثواب جدا کنید. و ما اهل معنیش اینه که نامزد شدن و نامگذاری شدن، یعنی برای خوشنودی او این عبادت را انجام دادن. چون که همینطور الله اکبر میگه، نماز میخوانی برای رضای الله، اینم عبادته. این پول، این گوسفندی، مالی که میدی، اینم یک عبادته. این همونطور که نماز را باید برای خدا بخوانی، این را هم باید برای رضای خدا باید بدی. اگر این را برای رضای غیر خدا دادی میشه عبادت اون غیر خدا، شرک همینه. البته میگه این لیوان شربت برای رضای خداست، اما ثوابش مال پدرم هست، ثوابش مال مرشد و پیرم هست. این درسته، باید انسان مشخص بکنه اون بعد عبادت. احلال معنیش همینه، چار جا این آیه شریفه آمده، او فسقا اهل لغیر الله به، وما اهل لغیر الله به، وما اهل به لغیر الله، دو جا وما اهل به لغیر الله. لذا هر چیزی که نام گذاری بشه، احلال از احلال و سبیه هست. بچه وقتی تازه متولد میشه صدایی داره، نه فریادی، همون صدا رو میگه احلال. اما اینجا هم احلال میگویند چون شما بر اون صدا میزنید، یعنی اون را مسمى میکنید، اون را نامگذاری میکنید، اون را بر اون میگذارید نام غیر خدا را. بنابراین این نکته خیلی مهم است. و این هم در واقع جز چی هست؟ محرمات الهی هست، حرام است، چون که این نظر لغیر الله شد، عبادت برای غیر الله شد. الله می فرماید و ما اهل لغیر الله به، هر آن چیزی عم از جانور و غیر جانور که اهل نامزد و نامگذاری بشه، مسمى بشه، تعیین بشه برای خوشنودی غیر خدا، بهی یعنی هم بهی مرجع زمین ماست، یعنی آن چیز. و همچنین دیگه حرام چیه؟ والمنخنقتو، و اون حیوانی که خفه شده، والموقوذتو، و اون حیوانی که ضربه خورده، زدند او را، چوبی زدند شکسته و مرده، والمتردیتو، و اون حیوانی که از بالای کوه افتاده، والنطیحتو، و اون حیوانی که شاخ خورده، شاخ زده حیوانی دیگه او را از بین برده. همه اینها که مردند بدون ذبح اینا حرام هستند. و ما اکل السبع الا ما ذکیتم، آنچه که سبع او را میکشد، سبع یعنی اون درنده، اون حیوان شکاری، سگ شکاری که شما اون را برای شکار فرستادید، اون که برای شکار فرستادی الان شکارش کرده، خودش داره میخوره، شما نصفش را گیر آورده دیگه، نصفش برای شما حلال نیست. این سگ تعلیم یافته نیست، پس اینم حرام. الا ما ذکیتم، مگر اینکه شما که رفتید دیدید این آهو را شکار کرده، پاش را خورده، ولی هنوز زنده هست آهو، شما سگ را کنار زدید و چکار کرده؟ شروع کردید به ذبح آهو، این وقت این چی میشه؟ درست میشه، حلال میشه. حال ببینید الا ما ذکیتم، این استثناء از کجاست؟ همه علما تصریح کردن این استثناء از والمنخنقه هست. از کجاست؟ از والمنخنقه، یعنی حیوانی که خفه شده داره میمیره، شما زود او را چی کردید؟ ضربه کردید. حیوانی که الموقوزه ضربه خورده، چوب بهش زدن، هنوز نمرده، شما او را ضرب کردید. حیوانی که از کوه افتاد هنوز نمرده، ضربش کردید. حیوانی که حیوان دیگه او را شاخ زد هنوز نمرده، ضربش کردید. و همچنین اونی که درنده یا سگ شکاری میخوره هنوز نمرده، شما اون را ضرب کردید. الا ما ذکیتم متعلق به همه این هست. و ما اهل لغیر الله به ما ذکیتم با اون کاری نداره. اگر اون طرفتر بخوای ببری پس ببر اون طرفتر هم. و لحم الخنزیر، خنزیر را که هم اگر ذبح کردی دیگه باید چی بشه؟ حلال بشه. متوجه هستید؟ پس الا ما ذکیتم این استثناء از کجا را شامل میشه؟ والمنخنقه. چنانچه نوشتند علامه اندلوسی، علامه نصفی در مدارک نوشته والاستثناء يرجع الى المنخنقه وما بعدها، از منخنقه بما بعد را شامل میشه. تفسیر مدارک. قال علي وابن عباس والحسن وقتاده وابراهيم وطاووس وعبيد الله بن عمير والضحاك وابن زيد والجمهور، همه مفسرين گفتن هو راجع الى المذكورات اي من قوله والمنخنقه. این الا ما ذکیتم شامل این مذکورات میشه، یعنی از والمنخنقه به بعد. قبل از والمنخنقه 10 بار ام ذبح بشه ما اهل لغیر الله و خنزیر 10 بار ام ذبح بشه اون حرام. متوجه شدید؟ بله. پس الا ما ذکیتم، اونی که داره میمیره هنوز نمرده، شما ذبحش بکنی جایزه. و همچنی جز محرمات است. و ما ذبح على النصب، آنچه که بر نمادهای شرکی کشته میشه ذبح میشه. ببین یک نماد شرکی هست، پس معلوم میشه که و ما اهل لغیر الله اون به معنی ذبح نیست، این به معنی ذبح است. یک نماد شرکی هست، مثلا یه جایی هست که سنگ لات هست، الذی گلط السویق، اونجا مردم میبرن گوسفند میکشن که این بزرگوار اینجا بوده. یا مثلا یک کسی زیر یک درخت زندگی میکرده، عبادت میکرده، الان مردم اونجا را زیارتگاه قرار دادن، میبرن اونجا گوسفند میکشن. یا بر سر قبر و مزار میبرن گوسفند میکشند. اینا تمام نمادهای خرافات و شرکن. پس گوسفند را اونجا ببری بکشی ولو اینکه بسم الله الله اکبر بگی، اینم چیه؟ حرام است. و ما ذبح على النصب، آنچه که بر نصب ذبح میشه. و ان تستقسموا بالازلام، اینکه شما طلب قسمت بکنید با تیرها. استقسام بالازلام دو نوع بود، یک نوع تیرها یا قرعه های خاصی در کنار معبودان باطله بود، در کنار اون بت‌ها بود. بعضی وقتا از اون طریق اینا فال می گرفتند، می رفتن می خواستن کاری بکنن، سفری می خواد بره به شام برای تجارت، یا می خواد زن بگیری، یا می خواد فلان کار را بکنه، لذا اون تیرها را می انداختن. به چی صورت می انداختن؟ والله اعلم، قرآن زیاد نگفته. اون رویشون نوشته بود افعال یا لا تفعال، این کار را بکن، این کار را نکن. بعد اعتقاد داشتن که این کسی که صاحب بت هست، این خدایی که این بت نماد او هست، اون از غیب میدونه، از خیر و شر میدونه، لذا طبق اون عمل میکردن. اینم شرک بود، استسلام بالازلام، از کنم که استقسام بالازلام. دومی این بود که حیوانی میبردن میکشتن، مثلا یک شتر 10 نفر شریک شدن، اما در تقسیم نوع قمار بود، قمار بود. مثلا بعد قرعه کشی میکردند یا تیر مینداختند، برای روی یک تیری یک قرعه نوشته بود لک ربع، یک جا نوشته بود لک سدس، یک جا نوشته لک نصف، نصفش مال تو، یک ششمش مال تو، یک دهمش مال تو، لک العشر. الان دیگه میگفتند که هر چی که این معبود به ما داد برای ما همون حلاله. یکی نصف گوشت گاو را می برد یا شتر را می برد، یکی یک دهمش را می برد. پس و انت تقسیم بالازلام، این هم میتونه باشه. ذالکم فسق، این فسقه، فسق اینجا فرد کامل مراده، یعنی کفر. فسق سلسله مراتب داره، نه گناه کبیره را فسق میگه، هرچی گناه بالاتر میشه تا آخر فرد کامل فسق یه کفره. لذا این کفر است که برای غیر الله کاری انجام بگیره. الله می فرماید الیوم یئس الذین کفروا من دینکم. الان ببینید شما طبق آداب و رسوم مشرکین نباید عمل کنید، شما از این به بعد باید طبق آداب و رسوم اسلامی عمل کنید، طبق ضوابط و قوانینی که الله برای شما تعیین میکنه عمل کنید. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، امروز ناامید شدن کسانی که کفر کرده از دین شما، لذا شما نترسی از اونها. فلا تخشوهم واخشونی، شما از آنان نترسید، از من بترسید. الیوم اکملت لکم دینکم، امتنان رب العالمین، الله بر ما منت می گذارد. ای مسلمانان، الیوم اکملت لکم دینکم، امروز من دین را برای شما تکمیل کردم. و اتممت علیکم نعمتی، و من تکمیل کردم بر شما نعمت خودم را. و رضیت لکم الاسلام دینا، و برای شما دین را پسندیدم. منظور چیه؟ منظور از تکمیل دین، منظور از تکمیل دین، ببین از سیاق معلوم میشه، منظور اینه که همه اون چی که برای شما حلال بود شما خدا بیان کرد، هر چی که حرام بود هم خدا بیان کرد، دیگه هیچ جای شکی نماند. الحلال و بینن و الحرام و بینن، همه واضح، همه روشن. لذا دین تکمیل شو، از این به بعد محکم بچسب به این دین کامل. منش اینه، درباره محللات، درباره محرمات، درباره رد شرک، نفی شرک، اصل دین همینه که شرک نکنید، از شرک نجات بیابید. این ربطی با خلافت و با جانشینی پیامبر نداره. ما قبلش در رابطه با محرمات و محللات، ما بعدش هم محرمات و محللات در وسط بیاد در رابطه با خلافت علی صحبت کنه، اگه چه مناسبتی است؟ اینجا بحث خوردن و نخوردن گوشته، خوردن و نخوردن طعام هست، طعام اهل کتاب بعد از این می آید. لذا چرا آیه را چنان تفسیر بکنیم که اصلا مناسبتی داشته نباشه؟ و مراد از الیوم روزی که این آیه نازل شد، گفتند که این روز روز عرفات بود. قیل یوم نزول الآیه و روی عن ابن جریج یوم الجمعه عرفت حجت الوداع. این روز چه روزی بود؟ هن روی عن ابن جریج و مجاهد و ابن زید و کان کما رواه الشیخان عن عمر ان یوم الجمعه عرفت حجت الوداع. روز جمعه بود، روز عرفات هم بود، در حجة الوداع الله عز وجل این را بیان می‌فرماید. لذا این تقریبا جزء آخرین آیاتی هست که نازل میشه. حجة الوداع در چه ماهی حج انجام میگیرد؟ ذو الحجه. بعد از اون هست محرم، صفر، ربیع الاول. در ربیع الاول رسول الله صلی الله علیه و سلم این دنیا را ترک کرد. سه ماه بعد از این، وقتی که این آیه نازل شد، صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین شادمان شدند، خوشحال شدند که الله دین را تکمیل کرد. یک یهودی بعدا میگفت اگه ما به جای شما بودیم اون روز را جشن میگرفتیم که خداوند آیین نامه زندگی را مکمل کرد تو اون روز و تا قیامت همه به اون عمل میکنیم. اما ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه یک گوشه گریه میکرد. فهم و درک صحابه متفاوت. ابوبکر متوجه شد که چه خبره، دین که تکمیل شد، این صاحب دین ماموریتش تا همین اندازه است، همین اندازه که بیاد و پیام الهی را برساند و دین تکمیل بشه. دین که تکمیل شد دیگه فکر نکنم که این در میان ما بمونه، این باید بره به رفیق اعلی بپیوندد. لذا از اینجا احساس کرد، استشمام کرد رحلت و وفات رسول الله را، به این خاطر زار زار گریه می کرد، بقیه متوجه نبودن. پس ببینید این اشاره به چی هست؟ به تکمیل دین هست. این اشاره به خلافت بلا فصل نیست، این اشاره به امامت نیست، به چیزی دیگه نیست. چرا آیات را ما تحریف بکنیم؟ چرا آیات را ما قبل و ما بعد را، سیاق و سباق را ما نسنجیم؟ چرا آیات را بر اساس فهم سلف ما تفسیر نکنیم؟ لذا الله می فرماید فلا تخشوهم واخشون، از آنان نترسید، فقط از من بترسید. اليوم اكملت لكم دينكم، امروز من تکمیل کردم برای شما دین شما را. و اتممت عليكم نعمتي، و من تمام کردم بر شما نعمت خودم را. و رضيت لكم الاسلام دينا، و من راضی شدم برای شما اسلام را به عنوان دین. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم، هر کسی که مجبور شد در مخمصه، مخمصه یعنی گرسنگی، چنان گرسنه شد که داره تلف میشه، اگر او از این گوشت ها بخوره، ببین بعد از اون همون ادامه داره، بس چطور در وسط بحث خلافت میاد؟ لذا می فرما از این محرمات اگر کسی به مخمصه رسید، به اضطرار رسید، داره تلف میشه. اما شرطش اینه غیر متجانف الاسم، متجانف متمایل، تمایل به گناه داشته نباشه. تمایل به گناه چیه؟ اینه که از حد معمول و از حد که به اندازه صد رمق بشه بیشتر بخورد، این تمایل به گناه است. از اون حد نیازش که به اندازه بخور و نمیر باید بخوره بیشتر بخورد. اگر غیر متجارف نباشد بلکه معتدل باشد و مجبور شد و تکی خورد، فإن الله غفور رحیم، بدون شک الله عز و جل برای آنان غفور رحیم است. یسألونک ماذا احل لهم، سؤال میکنند ای پیامبر تو را که برای آنان چی حلال است. سوال کننده چیه و منظور از چی حلال است یعنی چی؟ بعضی میگن که مراد بعضی از اصحاب مثل حضرت عدی بن حاتم رضی الله تعالی عنه که شکارچی بود، اون سوال کرد در ارتباط با شکار، که وقتی که شکار میفرستیم گوسفند چرا شکار را میکشد، چیش برای ما حلاله، کدوم یک برای ما حلال است؟ و بعض میگن مطلقا صحابه در رابطه با اینکه چی بخورند چی نخورند سوال کردن، لذا این جواب داده شد. قل احل لكم الطيبات، به آنان دستور بده، به آنان بگو حلال قرار داده شده برای شما الطيبات، مال پاکیزه. ببین طیب اونه که طبع سلیم از اون نفرت نکند. طیب کدومه؟ اونه که طبع سلیم از اون نفرت نکند. لذا این طیبات برای شما حلال است، مالهای پاکیزه. و ما علمتم من الجوارح، حال از شکار، اون شکاری که شما شکار میکنید به چند شرط میتونید بخورید. ببین چهار شرط اینجا هست. یک شرطش اینه که تعلیم یافته باشد این حیوانی که شما میفرستید. این حیوانی که شما میفرستید چی باشد؟ تعلیم یافته باشد. علامت تعلیم یافتگی چیه؟ اینه که وقتی بفرستید بره، وقتی که دنبال میکنه شکار رو دوباره که برگرده. سوم اینه که اونجا که میره اونا میکشه، شکار را چیزی نخوره، برای شما نگه داره. این خودش علامت چیه؟ تعلیم یافتگی. پس شرط اول و ما علمتم، شرط دوم من الجوارح. جوارح جمع جارحه هست. جارحه معنی زخم کننده باشد، او را زخمی بکند. بعضی گفتن جارحه جوارح از جارحه به معنی کاسبه هست، اونی که برای شما کسب بکند، یعنی برای شما حاصل بکند، برای شما درآمدی داشته باشد. الا ای حال اینجا به معنی زخم است. شرط دوم هم همینه، حیوان را باید زخمی بکند. بعضی ها هستن که مثلا خرگوش را میگیره خفش میکنه، شما که میرید میبینید که هیچ اثری از زخم و از خون نیست، خب این خورده نمیشه. باید اون شکار را که میگیره چیش بکند؟ زخمی بکند. دومی شرط اینه و ما علمتم من الجوارح مکلبین. این شرط سومه. در حالی که شما بفرستید مکلبین ای مفرین، شما اون را تحریک کنید، برو بگیرش، از خود نره. یکی دیگر از شرایط های تعلیم هم همینه که از خود نرود تا اینکه میبینه دنبال کنه، نه هر وقتی شما فرستادید بره. پس مکلبین معنیش اینه که در حالی که شما چی باشید؟ تحریک کننده، مفرین اونو باشید، او را به دنبالش بدوانید. این شرط سوم شد. تعلمونهن مما علمکم الله. شما این تشریح شرط اوله، شما به اونها آموزش بدهید اون چیزی که خدا به شما یاد داده به حیوانات. پس فکلوا مما امسکنا علیکم، بخورید آنچه که برای شما نگهداری کردند. اینم تشریح همون تعلیم هست. شرط چهارم وذکر اسم الله علی، نام خدا را برون گفته باشید. با بسم الله الله اکبر این سگ را بفرست، عقاب را بفرست، شاهین را بفرست. پس شرط چهارم چیه؟ عرض کنم که ذکر الله و نام الله هست. پس با این شرط بخورید واتقوا الله. این نسخه عمل است. خیلی اینجا لازمه یک سید بزرگی برای شما گرفته ولی شرایط را رعایت نکرده، این سید الان برای شما حلال نیست. اینجا اگر از خدا بترسی اون را رها میکنی و الا میخوری. بعضی مردم که شکار میکنن بعد از زحمت 3 روزی 5 روزی یک شکارگیریشون میاد، الان میگه ما بعد از این همه روز، بعضی خودشون میگن بعد از این همه روز اگر ما چی بکنیم، ما نگاه بکنیم که حلال یا حرام مشکل میشه دیگه، ما میخوریم به هر صورت باشه. خدا میگه ببخش. واتقوا الله اینو میگه که نه، شما از خدا بترس، اینجا هم رعایت کن. ان الله سریع الحساب، نسخه تقوا، اگر بدونی خدا زود حساب میگیره میترسی. اليوم احل لكم الطيبات، امروز برای شما همه مالهای پاکیزه و تمام خوراکیهای پاکیزه حلال. طیبات را تفسیر کردم، اونی که طبع سلیم از اون نفرت نکند. و طعام الذین اوتوا الكتاب حل لكم، و ذبیحه کسانی که کتاب داده شدن حلال برای شما. ببین ذبیحه ما تفسیر کردیم طعام را، چون که مراد ذبیحه هست، غیر ذبیحه که مال اهل کتاب نه، مال هر کافر درسته. شما شاید الان برنج هایی را میخورید که برنج ها را هندوها میکارند، این طعام اونهاست، هندوه، اصلا اهل کتاب هم نیست، مشرکی که 2500 تا خدا داره. لذا پس مراد از طعام اینجا چی شد؟ ذبیحه. و الا بقیه ماش و برنج و عدس و فلان اینها را که مال هر که باشه چیه؟ جایز است. پس ذبیحه کسانی که کتاب داده شدند حل لکم، حلال است برای شما، و طعامکم حل لهم، طعام شما حلال است. طعام شما حلال است یعنی چه؟ بعضی گفتن ذبیحه شما هم برای اونها چیه؟ حرامه. اما بعضی دیگه گفتن نه، منظور چیز دیگه است. شیخ رحمه الله هم همین تفسیر را میپسندد که بعضی چیزهایی که بر اونها حرام بود الان خدا بیان میکنه که این دین آمده حلاله. مثلا و علی الذین هادو حرمنا علیهم کل ذی ظفر و من البقر والغنم حرمنا علیهم شحومهما الا ما حمل ظهورهما او الحوايا او ما اختلط بعظم ذلك جزیناهم ببغیهم. قبلا به سبب تعدی خدا اونها را جزا داده بود، گفته بود از اینها نخورید، الان خدا میفرماید طعامکم حل لهم، یعنی هر چی برای شما حلال برای اونها حلال بهشون بگید بخورند. و دوم والمحصنات من المؤمنات، همچنین برای شما حلال است عقد کنید زنهای پاک دامن از مؤمنات را. محصنات اینجا به معنی پاک دامن است. والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم، و همچنین زنهای پاک دامن از آنانی که کتاب داده شدند قبل از شما. اذا آتيتموهن اجورهن، زمانی که شما دادید به آنها مهرشان را، محسنین، در حالی که هدف شما پاک دامنی باشد، غیر مصافحین، بغیر از اینکه ارضاء شهوت باشد، بغیر از شهوت رانی، یعنی هدفتون شهوت رانی محض نباشد. شهوت رانی محض در چه صورت های میشه؟ در صورت اعوذ بالله زنا، اونجا هدف شهوت رانی. در صورت استیجار کسی را کرایه بکنه، در صورت نکاح موقت متعه، اینا چی هستند؟ شهوت رانی میشه اونجا. بس هدف پاک دامنی باشه. ولا متخذی اخدان، و همچنین گیرندگان نباشید، گیرندگان دوسته از کنم که مخفیانه. خب ببینید، پس خداوند بیان فرمود که طعام شما برای اونها حلاله و طعام اونها برای شما، همچنین میتونه از زنهای اونها عقد کنید. و من یکفر بالایمان فقد حبط عمله. اینو گفتن جواب سوال مقدره، اون اینه که وقتی که اهل کتاب هم ذبیحهشون برای ما حلاله، هم زنش برای ما حلاله که نکاحش بکنیم، پس معلوم میشه که اینا بر حق هستن، بر باطل نیستند. بقیه اعمال اونا هم باید قبول بشه. الله عز و جل جواب میده نه، و من یکفر بالایمان فقد حبط عمله و هو فی الاخره من الخاسرین. هر کسی که کفر کند به ایمان، ایمانی که رسول الله آورد، اون تمام اعمالش ضایع، دیگه عملشون اصلا قبول نیست و اون در آخرت از زیانکاران است. اما روی یک سری حکمت هایی طعام اونها برای شما حلاله و زنشون. بعضی دیگر توجیه دیگه کردند که این بیشتر به ذهن انسان میاد، اون اینه که ببین وقتی که جوان مسلمان بهش اجازه داده شده میتونه با یک زن اهل کتاب ازدواج بکنه، اینجا یه خطر دیگه هم هست. خب یک حسنش اینه که شاید زن تابع مرد باشه، بیشتر زنان تابع مرد هستن، اون مسلمان بشه. اما این خطرم هست که یک وقتی این مسلمان بیچاره به خاطر این زن دینش را از دست نده، ایمانش را از دست نده، این خودش نره به اون طرف. لذا الله می فرماید و من یکفر بالایمان، ای جوان مواظب باش تو که زن یهودیه میگیری، مواظب باش. و من یکفر بالایمان فقد حبط عمله. هر کسی به ایمان کفر بکند، یعنی بعد از اینکه الله او را ایمان داده، اون انسان بدبخت میشه، تمام اعمالش برباد میشه. و هو فی الاخره من الخاسرین، و این انسان در آخرت از زیانکاران است. حال ببین یهود و نصارایی که امروز هستند، اینها را نمیشه بگیم اهل کتاب. اهل کتاب به این خاطر خدای عز و جل حکمت ها را که علما بررسی کردند، به این خاطر جائز هست عقد با اونها که زنانشون پاک دامنند. و المحسنات قید هم محسنات گفته شده. اما زنی که تفکر الحادی داشته باشد، تقریبا تمام اهل کتابی که امروز در اروپا و آمریکا هستند، اینا فکرهایشون الحادیه، اینا پایبند کتاب نیستند، اینا مذهبی هستند، فقط در سال یک روز همون کریسمس که اونم یک رسمی شده، و الا اینا مذهبی نیستند، پاک دامنی نیست. به این دلیل که امروز اصلا اینا تبلیغ میکنن، به عنوان یک افتخاری هم ذکر میکنن که امروز اون زنی که شوهر دارد با هر کسی میتونه رابطه بگیره، شوهر حق اعتراض نداره. اگر اون زن را بزنه، زن به قانون اونجا شکایت میکنه، پدر شوهر را در میارند، حتی کسی دخترش را نمیتونه جلوش را بگیره، با هر کسی دوست داره ارتباط بکنه. این اهل کتاب صاحبان کتاب اینطور نیستن. در همون تورات، همین سوره انشاءالله میخوانیم همین امروز، که در همون تورات هم بود که کسی که زنا کرد او را سنگسار بکنید. پس اینها به کتاب پایبند نیستن. خداوند اون زنهایی را میگه که به کتاب چی باشند؟ پایبند باشند. و پایبندی به کتاب عفت میاره. کتاب منسوخ شده ولی کتاب آسمانی است، عفت میاره دیگه، دنبال هر مردی نیست. اما امروز حتی قوانین اونها مثل کتاب نیستن و مثل کتاب های آسمانی نیستن. بنابراین نمیتونه کسی بگه امروز زن یهودی یا مسیحی عقد بکنه بگه این کتابی هست. و طعام همچنین، طعامی که مال اهل کتاب باشه، اعتقادی. ببین کسی که اهل کتاب باشه اعتقاد به دین آسمانی داره، اون اعتقاد او را باعث میشه که خیانت نکنه، گوشت حرام به جای گوشت حلال نفروشد. خیلی هستن گوشت الاغ را به جای گوشت گاو میفروشند. خیلی هستن که حیوان خود مرده هست، از پیشش مرده ولی بعدا میاره گوشتش را میفروشه. خب این اهل کتاب وقتی که اینطور باشه، اگر خودش اهل کتاب باشه اعتقاد داره، میدونه و حرام شده، نمیکنه این کار را. بنابراین اهل کتابی که دهری نباشند، الحادی نباشند، فکر کمونیستی داشته نباشند، فقط نامش اهل کتاب باشه کفایت نمیکنه. یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا. بعد از اینکه این محرمات و محللات بیان شد و شرک فعلی توضیح داده شد و شرک فعلی نفی شد و رد شد، حال امر مصلح بیان میشه. امر مصلح نمازه. نماز ممد معاونه در بقیه کارها. ما که میگیم نماز تأثیر داره، واقعا تأثیر داره. قرآن گفته ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنكر. نماز اصلاح میکنه، نماز هدایت میکنه انسان را، نماز قلب را درست میکنه. صفوا صفوفكم او لا يخالفن الله بين قلوبكم. پس ببین در نماز وقتی که صف برابر باشه، وحدت و همدلی ایجاد میشه. وقتی که نابرابر بشه، مشکلات درست میشه. پس امور مصلح که ما میگیم ممد هستن از این جهت که اینا اصلاح میکنه انسان را، انسان ساز هستن. بنابراین الله می فرماید یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنان اذا قمتم الى الصلاة هرگاه شما استادید بسوی نماز فاغسلوا وجوهكم بشوید چهرهایتان را و ایدیکم و دستهایتان را و الى المرافق تا مرافق و امسحوا برؤوسكم و مسکنید سرهایتان را و ارجلکم الى الكعبین و بشوید پاهایتان را تا کعبین ارجلکم. درباره مسح پا و غسل پا خدمت شما عرض کنم عزیزان جعفری ما یا اثنا عشری ما، از یک قرائت دیگری که قرائت جر هست، قرائت مشهور ارجلکم، قرائت نسبه، از ارجلکم از اون قرائت استنباط می کنند و می گویند که ارجل عطف است بر رؤوسکم، پس سرهایتون را مس کنید و پاهایتون را مس کنید. میگه اصل در پاها مس هست نه غسل. ما بقیه دلایل عقلی و قیاساتی که هست شما شنیدید میدانید، اونا را ذکر نمی کنید، فقط همین بحث علمی و بحث نحویش را عرض می کنیم. اولا ما میگیم ببینید قرائت مشهور ارجلکم هست. وقتی که ارجلکم باشد اونها هم میدونند که جائز نیست و درست نیست که بر رؤوس چی بشه؟ عطف بشه، بلکه عطف میشه بر وجوه. منش فغسلو وجوهکم، فغسلو ایدیکم، فغسلو ارجلکم الی الکعبین. پس این قرائت نصف میطلبت که شما هم قبول دارید، شیعه هم قبول دارن که قرائت الناس قرائت جمهور است و قرائت متواتر است. پس وجوهک اید ارجلکم عطف است بر وجوهکم. اما اگر قرائت جر را ما اعتبار بکنیم که اونم یک قرائتی هست، ما طور تفسیر میکنیم که به هر دو قرائت عمل میشه. ما میگیم که پا دو حالت داره، در بعضی صورت ها غسل، در بعضی صورت ها مس. در صورتی که پا موزه داشته باشد اونجا چی میکنیم؟ مس میکنیم. اون وقت ارجلکم را اعتبار میکنیم. ارجلکم در صورت موزه داشتن است، در صورت خف داشتن است. و اگر موزه نداشت شسته میشه ارجلکم در صورت شستن، و بیشتر انسان موزه نداره، خیلی کم موزه داره. پس ما این توضیح را که دادیم به هر دو قرائت عمل شده، هر دو قرائت رعایت شده. اما اون چی که شما میگویید به این قرائت مشهور و متواتر و همه مسلمانان میخوانند، به این قرائت هیچ توجهی نمیشه، هیچ خوانده نمیشه. وانگهی آن حضرت صلی الله علیه و سلم فرمود ویل للاعقاب من النار، ویل للعراقیب من النار. اون کوزه پایی که خشک باشه حلاکت برای اون، یعنی آتش جهنم. عراقیب جمع عرقوب هست، پشت پا یک ارز کنم که رگی هست که به بالا میره، اون رگ را میگن. اون که خشک باشد ویل هست، هلاکت هست. پس معلوم میشه که مسح اگر قرائت ارجلکم باشد در صورت فقط خف است، نه در صورت دیگر. لذا الله میفرماید پاهایتان را بشوید تا کعبین و این کنتم جنبا فطهرو. اگر جنب بودی فطهرو، این مبالغه هست، خوب پاکی بکنید، خوب پاکی زگی بکنید، یعنی تا جایی که ممکنه آب را برسانید، آب را به این بندهای بدنتون، مفاصلتون، داخل بینی تا آخر، خیشوم، داخل دهان تا غرغره. لذا خوب آب را استفاده بکنید. فتطهروا همین را میگه. احناف که استنشاق و مزمزه را واجب میداند، از همین فتطهروا استفاده کردن تا جایی که آب برید اونجا لازم است. و این کنتم مرضا او على سفر، شرائط تیمم، اگر شما مریض بودید یا بر سفر بودید، او جاء احد منكم من الغائط، و این مریض و مسافر هر دو قبلا گفتیم او جاء به من وجع است، در حالی که هر دو از غائط آمدند، یعنی هر دو بی وضو اند از قضای حاجت، او لامستم النساء، یا زنها را لمس کردید. قبلا عرض کردم که لمس زنها از نظر امام شافعی رحمه الله به معنای ظاهری و به معنای حقیقیش است، اما از نظر امام ابو حنیفه رحمه الله لمس زنها به معنای کنایی هست. لمس کردید به چه معنا؟ کنایه از همخوابی هست. خب فلم، چون قبل از اون هم بحث جنابت هست، اون هم بر او هم چی لازم است؟ غسل لازمه ولی آب ندارد. فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، آب نیافتید در این صورت، فتیمموا صعیدا طیبا، شما قصد کنید خاک پاکیزه، یعنی خاک پاکی را پیدا کنید. فامسحوا بوجوهکم و ایدیکم من، دو تا ضربه هست، یکی برای چهره یکی در برای دست ها، مسح کنید چهره هایتون را و دست هایتون را از آن، یعنی وقتی که دست بزنید به اون خاک. حال حکمت مشروعیت تیمم، الله عز و جل برای شما سخت نگرفته، آب بود آب، آب نبود خاک، تیمم. لذا الله می فرماید ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج، الله نمی خواهد که برای شما حرج قرار بده، شما را در تنگنا قرار بده، ولکن یرید لیطهرکم، اما الله می خواهد شما پاکیزه بمانید، در هر صورت شما را پاک بکند، ولی یتم نعمته علیکم، تاکه نعمتش را بر شما تکمیل بکند، نعمت دین را، لعلکم تشکرون، شاید شما سپاس گزار و شکر گزار باشید. خب پس الله عز و جل حکمتی که بیان می فرمای از این تسهیلاتی که در امر دین هست، مراد اینه که شما پاک باشید، پاکیزه زندگی کنید و نعمت الله عز و جل بر شما تکمیل بشه. واذکروا نعمت الله علیکم و میثاقه الذی واثقکم به، این اعاده موضوع اول سوره هست. اول سوره شما همین مطلب را خواندید، یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ای مؤمنان شما به عهد و میثاق های خودتون پایبند بمانید، عهد شکنی نکنید، پیمان نشکنید. حال الله عزوجل برای اینکه بر عهدهای من پایبند باشیم، پیشاپیش نعمت را ذکر کرده، واذکروا نعمت الله، شما نعمت خدا را ذکر کنید. الانسان عبید الاحسان، انسان بنده و برده احسان است. وقتی که نعمت را خداوند یادآوری میکنه، ما احساس میکنیم که ما در احسانات رب العالمین غرق، پس این خود به خود باعث میشه که ما حرف شنوی داشته باشیم، تعبد داشته باشیم. اینجاست که قبل از ذکر میثاق نعمت ها را یاد میفرماید. واذکروا نعمت الله علیکم، یاد کنید نعمت الله را که بر شماست، هی نعمت الاسلام، نعمت اسلام، و میثاقه الذی واثقکم به، و یاد کنید میثاق الهی را، الذی واثقکم به، آن میثاقی که محکم شما را بر آن قرار داده، آن میثاقی که شما را بر اون محکم قرار داده، اون میثاق را یاد کنید. اذ قلتم سمعنا و اطعنا، زمانی که گفتید شما سمعنا و اطعنا، ببینید ما کی گفتیم سمعنا و اطعنا؟ یا در وادی الاس گفتیم یا به وقت التزام گفتیم، وقتی که گفتیم لا اله الا الله محمد رسول الله، الله متوجه ما می کند بقیه احکام را. ای بنده الان که اقرار کردی به توحید، اقیم الصلاة، آتو الزکات، اتم الحج، کتب علیکم الصیام، اینها هستند. ما میگیم سمعنا و اطعنا، پس سمعنا و اطعنا به زبان حال هست، مقتضی لا اله الا الله هست. اذ قلتم سمعنا و اطعنا، زمانی که شما گفتید سمعنا، بار اله ما شنیدیم و اطاعت میکنیم. و اتقوا الله، این ترغیب اخلاص است، هم نسخه عمل است و هم ترغیب اخلاص است. شما از خدا بترسید، برای غیر خدا انجام ندهید. ان الله علیم بذات الصدور، الله به اسرار سینه های شما با خبر است، خبر دارد. لذا اگر برای غیر خدا باشد، الله میداند، الله خبر دارد. یا ایها الذين امنوا كونوا قوامین لله شهداء بالقسط، بعض مزامین ابتدای سوره یاداوری می شود. الله مؤمنین را خطاب می کند که شما قوامین باشید، یعنی قائم کنندگان برای الله باشید. به چه معنا قوامین لله؟ ای حقوق الله، مفسرین گفتند شما حق الله را، حقوق الله را شما به جا بیاورید. شهداء بالقسط، در حالی که گواهان به عدل و انصاف و برابری باشید، این در حقوق العباد است. پس در این آیه شریفه خداوند به هر دو حق تأکید می فرماید، هم در حقوق الله و هم در حقوق العباد شما پایبند باشید. گاهی اینطور میشه که انسان نسبت به کسی بغض داره، نسبت به کسی تهدیلی داره، اون تهدیلی باعث نشه که عدالت نکنید. عرض کردم این هم متعلق به ابتدای سوره است. در ابتدای سوره ما خواندیم ولا آمین البیت الحرام، که بنده عرض کردم تفسیر صحیحش اینه که در ارتباط با اون مشرکینی هست که بعدا مسلمان شدند، اما در حدیبیه رسول الله را نگذاشتن برای عمره، مسلمان ها را نگذاشتن، مانع شدن، گفتن بریم برگردی یک سال بعد بیایید. و الان اونا مسلمان شده بودن. الله می فرماید که بغض باعث نشه شما عدالت نکنید. ولا یجرمنکم شنآن قوم على الا تعدلوا، بغض و عداوت قومی شما را تحریک نکند، شما را برانگیخته نکند بر اینکه شما عدالت نکنید، بلکه اعدلوا، عدالت کنید. هو اقرب للتقوى، عدالت به تقوا نزدیکتر است. ببین این مخصوص جلوگیری از طواف بیت الله نیست، بلکه این آیه عام است. گرچه ربطش را با گذشته بیان کردم، گفتم با اونجا، و الا آیه عام است. متاسفانه این آیه را اکثر مسلمان ها توجه ندارند. الله این انتظار را دارد که ما هر چی که در اختیار داشتیم میخواستیم که تقسیم بکنیم کارهایمون را، شایستگی را در نظر بگیریم، قومیت را، مذهب را، عرض کنم پارتی را و عنوانهای دیگر، این را در نظر نگیریم. بعضی اوقات این میشه که با یک کسی که ما تهدلی داریم، با کسی که خوشمون نمیاد، با کسی که از قوم ما نیست، با کسی که از مذهب ما نیست، نسبت به او ظلم میکنیم، بی عدالتی میکنیم. لذا این مخالفت با آیه صریح قرآن است. الله میفرما ولا یجرمنکم، شما تحریک نکند، برانگیخته نکند بغض با قومی، مثلا من از این مذهبم اون از اون مذهبه، من داره این لباسم اون داره اون لباسه، من داره این قومم اون داره اون قومه، این باعث نشه که من اون را از حقوق اولیش محروم بکنم، از حقوق اجتماعیش محروم بکنم، از اون چی که در این شهر، در این کشور باید سهم داشته باشه، من دستش را بکشم، چون مثل من اندیشش نیست، لباسش مثل من نیست، کلاهش مثل من نیست، تفکرش مثل من نیست. این ظلمه، این تنگ نظریه. باید مسلمان دیدش وسیع باشه، مسلمان شایسته سالاری را در صدر داشته باشه، در صدر کارها، که متاسفانه این رعایت نشده. این را بزرگان ملت به خاطر اینکه از یک قومی خوششون نمیاد، یا از مذهبشون خوش نمیاد، یا از قومیتشون خوششون نمیاد، لذا اونها را از تمام حقوق اصلی اونها محروم کردند. الله باز می دارد. باید این آیات که خدای عزوجل این نوع مسائل را تقوا می داند و می نامد، و این به تقوا و به خدا ترسی نزدیکه. باید این نوع آیات ما را اصلاح کنند. ما که می خواهیم اصلاح بشیم؟ الله می فرماید ولا یجرمنکم شنآن قوم على الا تعدلوا، شما را تحریک نکند، برانگیخته نکند بغض با قومی بر اینکه شما عدل نکنید. اعدلوا، بلکه شما عدالت را پیش بگیرید، حتما عدل بکنید. هو اقرب للتقوى، این عدل نزدیکتر است به تقوا. و اتقوا الله، این نسخه عدل است، نسخه عدل و عمل است. ای مسلمان، اگر خدا ترس بودی عادلم خواهی بود، اما از خدا اگر نمی ترسی ظلم میکنی، نابرابری میکنی، پارتی بازی میکنی، فقط هر چی که باشه اطرافت از حزب و گروه خودت جمع میکنی، بقیه رو به بازی نمیگیری. لذا اعدلو هو اقرب للتقوى. واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون، این نسخه تقوا است. الله خبردار چیکار میکنی. تنگ نظر را الله عز و جل محاکمه میکنه. لذا وقتی که بدانم که خدا از عمل کرد من خبر دارد، اون وقت من تنگ نظری نمیکنم، اون وقت من خدا را ناراضی نمی کنم. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة واجر عظيم، این بشارت است. الله ترغیب میده به سوی عمل کردن. الله وعده فرموده کسانی که ایمان درست، عقیده درست و عمل صالح داشته باشد، برای آنان مغفرت و پاداش عظیم است. اما تخویف اخروی، والذین کفروا و کذبوا بآیاتنا، اهل کفر و اهل تکذیب، کسانی که تکذیب میکنند آیات ما را، اولئک اصحاب الجحیم، اینها صاحبان و کسانی هستند که در جهنم واقع میشن. یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم، الله تعالی ذکری اینم اعاده مضمون سابق است در گذشته خاندی مذکر نعمت الله علیکم میثاقه الذی وعدتکم به، این نعمت دیگر را الله عز و جل یاد می کند. یاد کنید اون نعمت را که شما یک قومی می خواست شما را از بین ببرد، از پای در بیارد، خدا را شما لطف. حضرت جابر رضی الله تعالی عنه می فرماید این اشاره، این آیه اشاره دارد به مشرکان و تصمیم مشرکان، تصمیم حمله مشرکان به مسلمین. در مقام عصفان که با هم درگیر بودند، جبهه بود اونجا، یه روزی مسلمان ها نماز ظهر خواندن. بعد از اینکه نماز ظهر خواندن، مشرکین با هم دیگه حسرت خوردن، گفتند خیلی فرصت خوبی بود. اینا وقتی که وارد نماز و عبادتشون میشن، از دنیا بیخبر و بیگانه میشند. بهترین فرصت بود سر نماز بر اونها حمله میکردیم، ولی این فرصت را ما از دست دادیم. اونها گفتند اشکالی نداره، این نماز دوباره تکرار میشه، عصر میاد دوباره اینا نماز میخونند. اون زمان جمع نبود، هر نمازی را جداگانه میخواندن مسلمانا. لذا گفتن که به وقت عصر ما بر اینها حمله میکنیم. الله عز وجل قبل از اون متنبه فرمود و مشروعیت نماز خوف را که یک گروه نماز بخواند پشت سر رسول الله و یک گروه در مقابل دشمن با اسلحه بیستد، نماز خوف را الله عز وجل مشروع فرمود. اشاره به اون جریان است. یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم، ای مؤمنان یاد کنید نعمت های الله را که بر شما هستند. اذ هم قوم ان يبسطوا الیکم ایدیهم، زمانی که قومی تصمیم گرفت که دستها را به سوی شما بلند کند، یعنی تعرض به شما بکند. فکف ایدیهم عنکم، الله دستهای اونها را جلوگیری کرد، باز داشت از شما. واتقوا الله، از خدا بترسید، از خدا بترسید. و علی الله فلیتوکل المؤمنون، امکان داره در آینده هم چنین توطئه باشد، مؤمنین فقط و فقط بر ذات الله توکل کن. ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل، این آیه هم مرتبط است با اول سوره. اول سوره خداوند چی فرمود؟ یا ایها الذين امنوا اوفوا بالعقود، ای مؤمنین شما به عهدها پایبند باشید. حال اینجا بیان می فرماید که از بنی اسرائیل عهد گرفته شد ولی به عهد پایبند نبودند، عهد را شکستند. خب چه میثاقی، چه پیمانی از بنی اسرائیل گرفته شد؟ میثاق بنی اسرائیل بر این بود که علا ان یعبدوه ولا یشرکوا به شیئا، فقط خدا را عبادت کنند، احدی را با خدا شریک نگیرند. و ان یعملوا بما فی التوراة من الاحکام والتکالیف، هر چی که در تورات از احکام و تکالیف شاقه هست عمل کنند. لذا اونها نقض عهد کردند. نتیجه نقض عهد را بعدا ما میخوانیم. الله می فرماید ولقد اخذ الله میثاق بنی اسرائیل، همانا الله پیمان گرفته از بنی اسرائیل. وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وما مبعوث کردیم، یعنی تعیین کردیم از آنان 12 تا سردار. نقيب كبير القوم، بزرگ قوم را میگن. قال ابن عباس النقيب الزمین، کسی که ضامن است، متعهد امور مردم هست. خدای عزوجل برای نظم اونها دستور داد که اینها 12 تیره هستند، هر تیره به بزرگ خودشو مراجعه بکنند. هر تقسیمی بود، هر حکمی بود، انجامی بود، توسط اونها اجرا میشد. به این خاطر اونها را الله تعالی اینجا ذکر فرموده. اما عهد چی بود؟ وقال الله انی معکم، الله تعالی فرمود من با شما هستم، یعنی معیت من، نصرت من، کمک من. به این شرط، اینها مفاد عهد هستند. لئن اقمتم الصلاة، اگر شما نماز را برپا داشتید، و آتیتم الزکات، شما زکات دادید، و آمنتم برسولی، شما به پیامبران من ایمان آوردید، و عزرتموهم، و اون پیامبران را شما کمک کردید، امداد کردید، و اقرضتم الله قرضا حسنا، و اگر شما خداوند را قرض حسن دادید، یعنی در رای خدا صدقه و خیرات زیاد داشتید، من در عوض لأکفرن عنكم سیئاتكم، نتیجه اول دفع مذرت، من کفاره می کنم از شما سیئات شما را، یعنی جزای سیئات را دور می کنم از شما. و نتیجه دوم جلب منفعت. ولا ادخلنکم جنات تجری من تحتها الانهار، من داخل می گردانم شما را در اون جناتی که جاری است از زیر درختان و کاخاش نهرا. فمن کفر بعد ذلك منکم، نتیجه نقض عهد، هر کسی عهد را بشکند منکم، فقد ضل سواء السبیل، این گمراه شد از راه راست. الله عز وجل می فرماید که فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم. سبحان الله، انسانی که پیمان شکن باشد، بالخصوص پیمانی که انسان با خدا دارد، بعضی وقتها ما پیمان میبندیم خدایا فلان چیز را من انجام میدم، نذر میکنیم، اینم نوع میثاق است. پیمان شکن باشد، پیمان شکنی خیلی بد است. اینجا نتایج پیمان شکنی را خدای عزوجل ذکر فرموده که تقریبا 4 تا هستند. یک، لعنت، از رحمت خدا بدورند. دو، قساوت قلبی، دل انسان سنگ میشه، سخت میشه وقتی که پیمان را بشکند. سه، تحریف، چنان دلشون سنگ میشه که آیات الهی را دست برد میبرند، بر آیات الهی دست برد میزنند، اونجا دستکاری میکنند. و 4، نسیان، نسیان تعلیمات، تعلیمات را فراموش میکنند. و 5، انهماک فی الخیانات، در خیانت غرق میشند. اذا الله عز وجل این 5 اینجا ذکر فرموده، الله می فرماید فبما نقضهم میثاقهم، بسبب نقض آنان میثاق خودشان را، لعناهم، ما لعنت کردیم آنها را، و جعلنا قلوبهم قاسیه، لعناهم اول، دوم، و جعلنا قلوبهم قاسیه، ما دلهایشان را سنگ و سخت قرار دادیم، سوم، یحرفون الکلم عن مواضعه، کلمات الهی را از مواضعشون تحریف کردند، کتاب را جابجا کردند، و نتیجه 4، و نسو حظا مما ذکروا به، آنها فراموش کردند بخشی را از آنچه که تذکر داده شدند، یعنی تعلیمات الهی را هم فراموش کرد. لذا به سبب این پیمان شکنی ها همیشه میبینی که خیانت میکنن. 5، انهماک فی الخیانت. لذا الله میفرماید ولا تزال تطلع على خائنة منهم، همواره شما مطلع میشید بر خیانت از آنان، على خائنة یعنی خیانت منهم، الا قلیلا منهم، هر جا این ایمانداران را الله استثناء میفرماید، مگر اندکی، مثل عبدالله ابن سلام، مثل انصار و اعوان عبدالله ابن سلام، مثل نجاشی، مثل عدی ابن حاتم، اینا همه اهل کتاب بودند، یا مسیحی بودند، نجاشی و عدی مسیحی بودند، عبدالله ابن سلام یهودی بود. لذا اندکی خیانت نمیکنن، بقیه خیانت میکنن. پس چه باید کرد؟ الله می فرمه فعفو عنهم واسفع، از اونها عفو کن و در گذر باش، ان الله يحب المحسنين. این علت است، چون که خداوند محسنین و نیکوکارانی همچون تو را دوست دارد. پس این نمونه اول از نقض عهد بود. این نمونه در کی بود؟ در وجود یهود. بعدا ما می خوانیم تفصیلش را، با جزئیات می خوانیم. اما تنها یهودی ها عهد شکن نبودند، پیمان شکن نبودند، مسیحیان ها کذا. الله می فرماید و من الذین قالوا اننا نصارا، از آنانی که گفتم ما نصارا هستیم، اخذنا میثاقهم، ما پیمان اونها را هم گرفتیم، فنسوا حظا مما ذکروا به، فراموش کردند بخشی را از آنچه که تذکر داده شده بودند. ببینید، اونها به اونها گفته شده بود که شما بر دین توحیدی باشید، توحید را فراموش کردند. به اونها گفته شده بود که محمد خاتم، نبی خاتم میاد، اونها فراموش کردند. لذا فنسوا حظا مما ذکروا به، الله می فرماید که فراموش کردند بخش بزرگی را فی التوحید، از آنچه که تذکر داده شده. ای فی التوحید و الایمان به محمد اذ هو مکتوب فی الانجیل، این دوتا، ایمان به رسول الله و ایمان به توحید، این در انجیل بود. فنسوا خطا وهو الايمان فنسوا حظا بخشی را فراموش کردن چی بود؟ ایمان به محمد. فاغرینا بینهم العداوه والبغضاء الى يوم القيامه. خداوند میفرماید ما بین آنان بغض و عداوت را تا روز قیامت واقع کردیم، او قعنا قرار دادیم. تا روز قیامت مسیحیان با هم اختلاف دارند، فرق مختلفی دارند. مثلا اون زمان سه گروه بودند، یکی عقیده تثلیث داشتند، ان الله ثالث و ثلاثه می گفتند، یکی عقیده عینیت داشتند، ان الله هو المسیح ابن مریم، و سومی که بودند اونهایی که الله را می گفتند که فرزند عیسی را می گفتند فرزند خداست. لذا الله عز و جل می فرمای ما اینها را گروه گروه کردیم، همون زمان با هم اختلاف داشت. امروز هم صدها گروه هستند، اما در رأس گروه کاتولیک و ارتدوکس و پروتستان، اینها گروه های مسیحیان هستند. بعضی ها به کلیسا اعتقاد دارن، بعضی اصلا اعتقاد ندارن، بعضی ها به پاپ اعتقاد دارن و معتقدن نمایندگی از خدا دارد، بعضی معتقدن که این اصلا کاری نیست و بد و بیراه میگویند. لذا این اختلافات که در میان مسلمان هست، در میان مسیحیان به مراتب بیشتر و عمیقتر. لذا الله میفرماید فاغرینا بینهم العداوه والبغضاء الى يوم القيامه، تا روز قیامت عداوت و بغض را ما واقع کردیم. و سوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون، ان قریب الله تعالی خبر میده آنان را که چی کردند. بما كانوا يصنعون، چیکار میکردند. صدق الله العظیم.